ثم اسلم ابو بكر بن ابي قحافه من غيناو غي مو دالدي گم دوبو سي دينه جي ابو بكر دي سيدنا ابو بكر ابن ابي قحافه دي دومي ابو قحافه سيدنا ابو بكر نك رضي الله عنه مو غي تودون نيمو گينا سيوي موي ابو بكر واي تورم مودون عبد الله لا تودون bayam di abu quhafa tudon usman lolou bari na ci julit ñi ñoo xamne bo len lajoon naka le sayidina abu bakr radhiyallahu ta'ala anhu tuddu abu bakr rek lañ ci xam wala siddiq lolou moy ngeeneel gu mag bo xamne mom la am nga xamne as-siddiq di ki nga xamne moy ki deggal yonnati bi alayhi salatu wassalam mo gina siw ko turum deug deug mom nak mo ngi tudon abdullah bayam bi abu quhafa tudon usman ñoy koy doon wax kon abu bakr doon ko wax tamit doon nañ ko wowe tamit atiq doon nañ ko wowe tamit amna ñu ne atiq comme ni ben borom xam xami rahmatullah alayhim wax ñom sax dañu wouti est ce que touram deug deug moy atiq waye comme le imam al hafiz waxne abdullah huwa al mashhur muné bim ko cité dané hakaza moy abu bakrin abdullah ibn abi quhafa at taymi muné hakaza jazama bi an nasma abi bakrin abdullah wa huwa al mashhur comme ni nga xamné nonu la Imam Al-Bukhari rahimahullah wax ndax moko bimi def ci tarjama Sayyidina Abu Bakr ci ay ngeeneelam bo manaqibu al-muhajirin wa fadlihim babu manaqibil muhajirin wa fadlihim Imam Al-Bukhari rahimahullah mun minhum Abu Bakr Abdullah ibn Abi Quhafa at-Taymi radiyallahu ta'ala anhu Imam Al-Hafiz ne nonu la Imam Al-Bukhari rahimahullah daldi dogone nonu la tudon ta lolou wa huwal mashhur moy li gina siw amna sax ñune mom ci avant l'islam di ñew Abdul Ka'ba la tudon am ñune dede Atiq la tudon am ño xamne moy ne yoy yep ay wax la lan mo taxone ni tudde ko nak am na ñune Yaronte bi alayhi salatu wassalam ñu jël ci Aisha radhiyallahu anha mom ne mom moko tudde won ne mom moy ki nga xamne dañ ko gorel al atiq minan nar ataqahu minan nar ke ne yalla moko gorel safara mom sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu as-siddiq nak dañ ko tudde ndax laylatul isra'i bi yaronte bi alayhi salatu wassalam ñewé wax ko ahlu kuffar quraishi ñu wéddi ko mom biñ ko waxé mu gëm ko bané sax buma waxon né doon na dem ci asaman sax ma gëm ko waxatu mala jerusalem ñom nak lo ci fofu lañ commencé diko wowe as-siddiq mom sayyidina abu bakr radhiyallahu anhu mom nak mbolo mu bari ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ né mom moy ki nga xamné moy ki ñëk tu ci luñ doyal comme ni nga xamne non la imam ibn kathir rahimahullah wax ci al bidaya wan nihaya muné mu solo jele ci muné wa qala abul qasim al baghawi mu imam al baghawi muné hadathani surayj ibn yunus qala hadathana yusuf ibn majishun qala adraktu mashiqatana minhum muhammad ibn al munkadir ورابعه محمد بن المنكدر ولا محمد بن المنكدر ورابعه ابن ابي عبد الرحمن وصالح بن كيسان وعثمان بن محمد لا يشكون اول او ان اول القوم اسلاما ابو بكر الصديق رضي الله عنه موم امام ابن كثير رحمه الله موخ نه وقال وخنا ابو القاسم البغوي امام البغوي mune mom abul qasim di imam al baghawi mune hadathani surayj ibn yunus mom jele na ci serignam di surayj ibn yunus qala mom mun hadathana netalinañu yusuf ibn al majishun di yusuf di dom al majishun qala mun adraktu mun dabna mashikhatana suñu serigni minhum bokuna ci suñu serign yoy muhammad ibn al munkadir ak rabi'at ibn abi abdurrahman nekon serignu sayidina imam malik ibn anas radiyallahu ta'ala anil jami' wa salih ibn kaysan ak salih ibn kaysan ak uthman ibn muhammad rahmatullah alayhim mune ñom ñep kenn sikki sakawul ne aw sayyidina abu bakar moy ki ñeuk tuup ci nit ñi ci mom sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum nako nonu ibrahim an-nakhai tamit mom la wax ak muhammad ibn ka'b ak muhammad ibn sirin ak sa'd ibn ibrahim ñom lu ñep lool lañ wax waye même wax joju jël nañ ko ci zaid ibn arqam comme ni nga xamne non la ko imam at-tirmizi rahimahullah solo ci hadith bo xamne hadith bu deugër la mom mu solo ko jël ko ci zaid ibn arqam radiyallahu anhu waxon nañ la ci jotaay bi wessu ko ne bokon na ci ñine ñi ñëk gëm julli ak yonnati bi alayhi salatu wassalam jëk ko deugël moy ali ibn abi talib radiyallahu anhu lool nak mo gina siiw ci mom mais imam at-tirmidhi solo na ci mom tamit wax ne sayyidina abu bakar moy ki ñëk tuup naka nonu imam abdullah ibn abbas samit bokon na ci ñu gisoon ci ñu newon sayyidina ali ibn abi talib mo ñëk tuup mom tamit solo nañ ci mom mune Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu moy ki nga xamne mo jëk tuub ndax dañ ko laaj kan mo ne ko mom Sayyidina Abdullah ibn Abbas man awwalu man aman ana kan moy ki ñëk gëm fa qala mun ama sami'ta qawla Hassan ndax deggo waxu Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu nekkon poetu yonnati bi alayhi salatu wassalam mom lol la tontu mune xana deggo dane Abu Bakr ibn Siddiq ama sami'ta laj wax kiko don laj ndax deggo li Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu wax mune idha tadhakkarta shajwan min akhi thiqatin fadhkur akhaka Abu Bakr bima fa'ala khayr albariyati awfaha wa a'dalaha ba'da an-nabiyyi wa awlaha bima hamala والتالي الثاني المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل من يونان امنا صح كي ين روايه دنا يونان تبع عليه الصلاه والسلام مون سيدنا حسان رضي الله عنه نكو ندخ واخا دارا سي سيدنا ابو بكر ندخ ماسكو تاغ سي سا واي غي ديف muneko waw muneko waxal ma deg mu wax li mom nak li mu wax ni moy wayam bi mom le sayyidina abdullah ibn abbas daldi tontu kiko lajon neko iza tadhakkarta bo fateliko shajwan muy yenu ay metit ci gem gi mu gemon yonnati bi alayhi salatu wassalam ak yenu ay responsabilite yu 10 ay metti yu tar yu joge ci yeferi di la dal ta dara taxul ngay yenu lol ludul ngem gi nga gem mune bo fatale ko lu mel non mune min akhi thiqatin fadhkur aba bakr akhaka aba bakr fatale kul sa mbokumi abu bakr bima fa'ala ki li nga xamne mom la jef mune khayral bariyati moy ki gem ci mbinde fi aw faaha gimta matale kolere wa adalaha gimta djub ba'da an-nabi ginaw yonent bi alayhi salatu wassalam wa awlaha bima hamalat gina yey ci li nga xamne mom la yenu mune wasani wasani yattali al-mahmud mashhaduhu wa awwalu an-nas minhum saddaqa ar-rusula mune ta mom moy as-saniya ki nga xamne saniyas nayni izhuma fil ghar moy ki nga xamne mom la alquran di wax ne biñu nekké ñom ñaar mok yonnati bi alayhi salatu wassalam ci grotte bi ci xaru ci grotte bobu ñu nekkon laata ñuy dem biñuy wajal ngir dem madinatul munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam mom mi nga xamne mo top rek ci yonent bi alayhi salatu wassalam nek ci nga xamne moy ki nga xamne lu geureumulo ay jotayam ak ay fekkew ay yep yo xamantene ni moy yi nga yimu passé yonent bi alayhi salatu wassalam rawatina ci yoonu hijra bi nonu nga xamne al mahmoud lu mbir le mo xamne dañ ko sop dañ ko sante mune wa awwalun nas ta moy ki ñeuk ci nit ñi minhum saddaqa ar-rusul ñi nga xamne mom ñeuk ci nit ñi deggal yonnati alayhi musata sallam biñu ko waxe li yonnati bi alayhi salatu wasalam biko sayyidina hasan waxe li dafa muñ ne ko wax nga deug kon motax yenn borom xam xam yu danaka lolu motax imam ibn kathir rahimahullah muné wa huwa al mashhur an jumhur ahli sunnah le fait que sayyidina abou bakr moy ki ñeuk gem moy li nga xamne moy li gina siiw ci mbollem ci jumhur wa ahli sunnah wal jamaa lolu kon nga gis ne kan mo ñeuk gem amna wax bu ne sayyidatu khadija am wax bu ne Sayyidina Ali am wax bu ne Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu ak bul fatene Zaid ibn Thabit Zaid ibn Haritha bok radiyallahu anhu momit bokku na ci ñi nga xamne ñoo jëk gem mais kan mo jëk lolu legi nak nan lañ leen di bolé moy comme li imam al Bulqini def li nga xamne mom la wax te tamit top ki nga xamantene ni moy imam ibn salah rahimahullah borom alfiya ki bi bok numu tudu mustalah ilm al hadith imam ibn salah rahimahullah mais lu len jitu won imam abu hanifa an nu'man radiyallahu anhu borom ngir bi comme ni nga xamne non la ko imam ibn kasir rahimahullah waxe ci sira bi muné waqad ajaba abu hanifata رضي الله تعالى عنه بالجمع بين هذه الأقاويل بأن أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر ومن النساء خديجة ومن الموالي زيد بن حارثة ومن الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين كن إمام أبو حنيفة رضي الله عنه رحمه الله نجل سيتي الليجي après mom imam ibn salah ak imam al bulqini ak ñi ñew après ñu bari ci borom xam xam yi rahmatullah alay mujjigi lenn lañuy wax dañu naan li imam abu hanifa wax ni imam ibn kathir muné waqad ajabata tontuna ci kan mo ñëk pour deppele wax yoyu ndax a première vue moy wax yu jaxaso la yo xamné bokku ñu ndax ku ñëk gëm mom il faut mu nekk kenn mais ñu ne le ki la ak kele la ak kele mo ne ni lañ koy bolé mo ne mom abu hanifa radiyallahu anhu yalna ko yalla geureum bil jam'i ci dajale bayna hadhihi al aqawil wax yu bari mo ne bi anna awwal man aslama min ar rijal al ahrar abu bakr mo ne ci nga xamne mo ñeuk geum ci ñi nga xamne ay goor lañ te nek ño xamne ñu libre lañ duñu won ay jam ay gor lañ won moy sayyidina abu bakr radiyallahu anhu wa min an-nisaa'i ki ñeuk geum ci jigen ni moy khadijatu di sayidina sayyidatuna khadija ummuna khadija radiyallahu anha mune nak wa min al-mawali ci ñi nga xamne dañ leena gorelon ay jam la ñuñ gorel zaid ibn haritha ibn sharahil di sayidina zaid ibn haritha hubbu rasulillahi alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anha mune wa min al-ghilmani ci gone yi nak ndax waxon nañ la sayidina ali ibn abi talib bi muy tuup 10 ans la am mo kon ci goné yi muné ali ibn abi talib de sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon nonu modax legi sax borom xam xam yi rahmatullah alayhim lol lañuy wax ki ñeuk gëm ci goor ñi ta nek ño xamne ñu majeur lañu ki ñeuk gëm ci ñu gor yi nek goor te majeur moy sayyidina abou bakkar ci jigen ñi moy sayyidatuna khadija ci jige ci ñi nga xamne dañ leena gorel ay jaamu ñu gorel zaid ibn haritha ñi nga xamne nak moy ci ñi nga xamne ay gor lañ mais ay goné lañu ay tout tank lañ jamono ki ci ñëkk ga moy sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu sayyidina abu bakr nak radiyallahu anhu comme ni imam ibn ishaq rahimahullah wax mom bi mu toubé togul rek ne toubna après croiser les bras même li tax mu toub d'abord imam as-suhayli rahimahullah mom dafa netali kone mom netali nañ ne li tax mom mu toub li ki sayyidina abubakar radiyallahu anhu mune bokuna ki li nga xamne mom lañ netali kone motax mom mu toub di mom sayyidina abubakar radiyallahu anhu moy ne dafa gent go xamne gumu genton la mom bimu genté genti gi mu dem dafa gis genti gi dafa gis ben wèr wi wacc moy wèr wi ci bopam pleine lune wacc bir makka wacc daanu bir makka bimu daano nak lerayam ak rayon yi ni ki yi nga xamne moy cienier bi cienier sax ci jant lay am mais moy yi mi dégager ci lèr bi non mu tassaro ci bir keuru makkay néna presque ben partie bu nek am ci keur gum dugg légui nak muju gi mu gis li ëpp ci mbir buñ ko bolé mu nek ci bir négam bi nga xamantene nak ci la dem dal likoy netali ñen ñi nga xamne mo ñoo bokko soit ci jifi lañ bokkon wala ci chrétien yi kenn ko xamne ci ñoom te manona firigent mu dal dikoy wax ne ko yonent bi nga xamne mom lañuy xaar alayhi salatu wassalam ak ñewum jégena mu ne ko top ko boko topé di nga nek ki gina texé ci nit ñi ci mom mu ne lolu bokku na mom imam as-suhayli lolu la wax ci ar-rawdul unuf مُنَ وَكَانَ مِنْ أَسْبَابِ ذَلِكَ تَوْفِيقُ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُ فِيمَا ذَكَرُوا أَنَّهُ رَأَى رُؤْيَا قَبْلَ وَخْ نِتَالِي بِمَا وَخْ لِيغِي نِي مُمْ نَا كُونْ بِيمُو تُوبِي نِي إِمَام إِبْنُ إِسْحَاقَ وَخْ رَحِمَهُ اللَّهُ مُمْ دَافَا تُوب دَم نِيُو تِي يُونَنْتِي بِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُونَنْتِي بِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَال دِيكُوي پروپوزِي l'islam mutu bimu toube jeexna mu dem bimu demé demul rek tok dafa dem commencé di dox ci ñi nga xamné ñom la xamone ay xaritam ño xamné wolu na len te bëggal na len lu baax ñepp sax la bëggal lu baax mais dafa am ño xamné ñoy sa homme de confiance ci la yëngo dem ci ñooñu ñenn ñi ay jégué ñaalelam ci walu dérèt ñenn ñi ay xaritam lañ ño xamné ñepp quraysh lañ néwon bimu demé wax ak ñom ci la sayyidina uthman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu dal di tup mu proposé ko l'islam mom moko convaincre bam dugg ci l'islam way az-zubayr ibn al-awwam tamit mom motax bam dugg ci l'islam ci jamono joju moy dafa dem bimu ñëwaat ak ci yonnati bi alayhi salatu wassalam fekk convaincre na ñi ñi ñep buñ dugg ci l'islam muy sayyidina uthman ibn affan الزبير بن العوام طلحة بن عبيد الله اك سعد بن ابي وقاص اك عبد الرحمن بن عوف لولو لا امام ابن اسحاق دال دي سيتي واي امام ابن كثير رحمه الله موم يوكنا سي البدايه والنهايه كن عثمان ابن مذعون اك ابو عبيده ابن الجراح اك ابو سلمة بن عبد الاسد ñu gën ko xam muy Abu Salama nekkon borom keuruy yaay Ummu Salama radiyallahu ta'ala anhum ak al arqam ibn abil arqam ñi ñepp sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu bimu tuube mo dem ku nekk mu dem ci yaw wax ak yaw ba convaincre la nga dugg ci diine ji lolu mom moy imaginel kon sayyidina Uthman سيدنا الزبير بن العوام ابن العوام طلحة بن عبيد الله سعد بن ابي وقاص عبد الرحمن بن عوف موي ديس ني يونت بي عليه الصلاه والسلام توغون بن جتاي بيغل لين نلان اجنا لا نجم خولال نياتا لا ني سي اوب سيدنا ابو بكر مولين دوغل تي الاسلام ньоñu moy yowmal qiyam dañuy ñew seen jëf yiñ doon jëf yépp day nekk ci balance Seyna Abou Bakar radiyallahu anhu ta du wañi dara ci ñom comme li nga xamantene xéet bi yépp luñu mën di jëf ci lu baax day nekk ci balance yonnati bi alayhi salatu wassalam mom mi nga xamne mom moñu ëndil ñub gi muy xolal ñaata lañ 10 lañu nga genn Seyduna Uthman ibn Affan Az-Zubayr ibn Al-Awwam ñaar طلحة بن عبيد الله نيت سعد بن ابي وقاص نيت عبد الرحمن بن عوف جوروم موي جوروم سي ديسي موم مولين ريكروتي با ندوغو سي الاسلام كينين كي سي ديس موم لا سيدنا عمر اك سيدنا علي بن ابي طالب اك سيدنا سعيد بن زيد اك سيدنا سعيد بن زيد نيوم ñoñu la ci bolewul nga gis ne kon bi mu duggé ci l'islam comme lim ñëk def dafa tambali xamné mom l'islam déké du nekk ci yow du dama ci nekk man rek sama yoon né légui sama yoon dawul ci ñi ci dess dédit moy né ku nekk limu xam ak astout bu ko xamalon ay mbokam yi nga xamné ñu ngi ci grir wala ñu ngi def lo xamné du nonu ñiata nit lay jari ta yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon na sayyidina ali ibn abi talib la an yahdi allah bika rajulan wahidan khairun lak min humurun na'am nako watnaane de bur yalla daldi gindi ben nit jaarale ko ci yaw tax yaw jaarale ko ci yaw ba ko ginde mo gën alal yi gina cher gilem yu xonk yoy nga xamne mo do alalu arab yi moy tay lo amone adina li ci bir amna sax ci ben riwaya khairun lak mimma tala'at alayhi shams mo gën ci yaw lepp mo gën lepp lo xamne jant bi day dakoy tim nga gën gindi ben nit nak man na nek yefer la won nga fexé bam duggu ci l'islam wala mu nek julit bo xamne yi nga xamne c'est obligatoire xamuko nga xamal koko koko gindi nga ko ak lu man di nek da doon wor ta xamul nu ñuy wor da doon julli xamul nu ñuy julle boko ginde yaw ya koku yene yam kon sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu bimu aksé rek bimu toubé la xamné neké l'islam du dama ci dugg rek tok di laaj ay privilège kon ko duguna nak acca bur yalla defal ma yi nga ma dig dedet dafa yegoon né mbir mu responsabilité la ta responsabilité bi du né ki nga xamne mom la ko yalla tek ci loxo mu yonent bi alayhi salatu wassalam rek mo wara wote ci l'islam yonent bi alayhi salatu wassalam ben riwaya waxul ne da ne sayna abou bakkar legi nak demal nga wor nit ñi dedet mom mo xamal bopam ne li ngeenel la bo xamne ngeenel fete ko kaw muy nek ci bir l'islam ni ni gis say mbok ñu dugg biir safara ndax wa makka liñ neewon moy di teum biir safara rek ndax ay jaamuy xërem mu xamne li man duma tok naan damay bayyi yonnentou bi alayhi salatu wassalam mom rek diko def mu jogal bopam dem waxtaan ak ñi nga xamantene 5 yi ci ñom ñep yonnentou bi alayhi salatu wassalam bokku nañ ci 10 yoy nga xamne neena len aljana lañ jëm ci benn beurep waxon na la ne ñooñu upp nañu 10 fouf mais ñooñu ñoy di gina mag ci sahabay yonent bi alayhi salatu wassalam mom nak sayna abou bakkar radiyallahu anhu bi nga xamantene ci le tout kon gis nañ ni mu tambalé ni mu duggé ci l'islam ak ni nga xamantene ni ndax yonent bi alayhi salatu wassalam loolu la waxon sayyidina umar radiyallahu anhu waxon nañ ko fi benn bes bi nga xamantene dafa ñew Sayna Omar radhiyallahu anhu dafa joté won ak mom bimu ñëwé ci yorént mu koy jéggalu Sayna Abou Bakkar radhiyallahu anhu diko jéggalu mu bañ mu dem ci yonent bi alayhi salatu wassalam lu wax ko nim démé Sayna Omar ñëw yonent bi alayhi salatu wassalam mer né ko yeen ñi yeen ñep amul kenn ko xamantene masna ko wo ci diiné ci l'islam

muy bokon motax sayna abdullah ibn mas'ud ne won ashqal qawm ki gina doye di ci ñom bi nga xamne abu jahl dane ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam da doon julli ci kaaba gi abu ñom nak ñu ngi tok non ñu ne abu jahl ne mais ana kan moy dem jël sebirit mi nekk fe fek ben baq gelem gu xamne dañ ko sanni ba li ci biir ak yeb boutique yek ak li ci intestin yi ak li ci biir legui yi nek ci biir mbakh bi mune kan mo koy jeli comme que muhammad mu ngi ni di julli alayhi salatu wa mu soti ko ci kawm sayna abdullah ibn abbas mas'ud mune fan ba'tha ashqal qawm ki gina yes ki gina torokh ci ñom dal di jog muy uqba ibn abi mu'ayth dal di koy jël soti ko yenen tibbi alayhi salatu wa salam am benen bes dafa xoj yenen tibbi alayhi salatu wa salam ba danaka touté dess nokki git arrêté neena sayna abou bakkar radhiyallahu anhu fekk ko fa tey ko xëccu ko sanni ne ko ndax dayen di ray nit ko xamne waxul loolu yalla moy sama borom bim defé non nak ñu bayyi fo yenen tibbi alayhi salatu wa salam dal di koy djublu amna benn jour dagn ko doro ba xametu ñu xar kanam bi tellement wa banu taymu biñ ko yoge muy sen clan ñu ñew ci fekk fofu gaay biñ accé ñom ñep ñu dem ñu dem bayiko moy ñom Uqba ibn Abi Mu'ayth ak kufari mom mu nekk ko inconscient ñu yëgeeti ko yobbu ko ci kërëm sen ci sen bokk yi ñom ba paré ñu déllu ci muy sen tribu déllu ci né wallahi bu Abu Bakar dé ñom mom gëmu ñu woon men ñu ne len bu Abu Bakar dewe Uqba mom Uqba ibn Abi Mu'ayth mo koy tok buy de ñukoy rendi lool mom bi yabo mu leer len yeen ñep legi nak bi nga xamantene demé na non nit ñi di len sonal wa Quraysh mu ne legi ni muy def ba benn bes mu ne legi day dem sax benen séti fenen fo xamne fi lay falay jaamo Yalla bi muy dem di genn bi mu ñewé ba barkal ximat mu dajé ben way buñ nan ibnu darinna ben kilifa la won bo xamne dekkul won quraish mais ci sen allié yi la bokone dañu amone ay genre alliance boko amé moy képp ko xamne dang né man mako yir sama tutal la nek kenn duko def dara comme wa quraish sax al walid ibn al mughira même bu waxone ben ku gem né ki mako yir kenn dootu ko laal sama tutal la nek malgré li ñuy def yépp kenn duko laal légi mu dajé ak mom mu né ko Abu Bakar né ko yow fo djëm mu né ko wa damay jaamu ji sama borom fenen fo xamné sama wa ñun dañ ma génné ndax bëgguñu ma jaamu sama borom ci dëkk bi ci Makka zadaha Allah tashrifan wa takriman man ma dem benen dëkk bo xamné dina fa mëna jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala mu né ko dédét yow du koy génn do nekkul koy génn wax ko li nga xamne mom la yaay khadijatu radiyallahu ta'ala anha waxon yonent bi alayhi salatu wassalam bi nga xamantene ci la joge ci khuntumi waxon nañ la yaay khadijatu radiyallahu ta'ala anha wa ardaha bi nga xamantene ni ci la ko jibril alayhi salatu wassalam dikkel ci khuntumi bim ko waxe ne ko dama ragal ci sama bop da ne ko on kala dedit lan motax innaka latasilur rahim ne ko ndax yaw da nga nek ko xamne da ngay jokku mbok non seulement da ngay jokku mbok waye da ngay dimbali nit ñi buñu sonné wa tahmilul kala ngay yen ngar da jo problème nit ñi dal di koy yenu gin leena son ko am problème bu ñëwé nga fajal ko problème ba paré képp ko xamné tamit dafa nek ci difficulté wala ay choono nga téel jël ko di dimbalé ci yi nga xamné ñoy dal nit ñi mu né nak ku mel nonu mu né yalla du la toroxal loolu nonu lañ yukhzikallahu abadan loolu même wax yi la ibnu darinna nga xamné ci all ba la joggé bim dajé Seyna Abou Bakar lool la ko sédel né ko mom jikko yoyu yow mom nga am kenn dulu guiné ñu gis né kon mom même avant l'islam non la massa mel moy jikko yi ndon sédel yonnentou mi alayhi salatu wassalam mom lañ doon sédel Seyna Abou Bakar radhiyallahu anhu légui nak ibn darin na né ko kon légui yow do guen nañ dem quraish nañ delu biñ délo makka mu ñew né wa makka mais yeen ñu lan motax mu ne len man légui ma yir Abou Bakar mi radiyallahu anhu mom tobul won ab yéfer la won sama tutel la nek bu len ko defati dara ñom Abou Jahl nako waw d'accord nañ waye à condition dang koy wax nak légui nay yem bir kërëm moy jullem yi nakoy defé bir kërëm ta bu muy wax ci kaw ndax dañuy déra bu muy wax ci kaw ndax worul suñu dom yi dégg li mi wax jullem yi ba top ko mune baxna bi nga xamantene dem nañ bañ def lool ñu dem ba ci Sayyidina Abou Bakar comme hadith ya Aisha radhiyallahu anha mune dafa nekkon ko xamne buy jang alcorane day ku gaawona joy la ta ku toyon xol la ba benn bes mu gis ne legi mu ut benn julli kay ci cour bi ci eut bi bu doon julli nak bu commencé di julli keur yi ko wër yépp di jigen ñi xalé yi di yék ci mir yi wala di yeurdu di ko déglu bi wa quraysh nak gisé affaire bi metti len ñu ñew wax Sayyidina Abou Bakar mom ñu dem woowi ibnu dakhil na dem ba seen dëkk ne ko yaw da nga ñewoon nañu woon ñu ya yor ki sa tutel la nek contrat yañu waxon nak bañ bayila moy nay julle bir neegam tanay wax dank dindina ko mu ngi ni ut ab julli kay ci digg kuuram eut bi legi nak dang koy wax mu téré dang koy téré mu dang koy wax mu bayyi lool mu ñew mom ne len baxna dem ci Sayyidina Abou Bakar radhiyallahu anhu ne ko kat wa quraysh li lañu wax man nak del legui defal liñu waxone wala nga delo ma sama legui protéger tuma la Sayyidina Abou Bakar ne ko jeureujeuf man deluma ci liñu waxone ta ma ng lay geureum jeulatal sa protection man protection yalla doyna ma legui ndax ibnu darin na dane man kat ndax dama nek nit ko xamne dama ragal arab yi di deg ñu nan daño xoti sama contrat bu ma massa am ak ñat kenn lolu dal buguma am lu mel non buguma sama site moy ak ni lay degge buguma dal am eco bu mel non di am ci man kon nak delu kon nak damay nangu sama ki munako jeulal man yalla doyna bi nga xamantene nak ci la yonenti bi alayhi salatu wasalam di gaday mom la andal mom Sayyidina Abou Bakr radhiyallahu anhu yoy yeb dina gis etape yoy ba ni ñewé Madinatul Munawwar ala sakinha afdalu salatu wassalam mu fekk ak yonent bi alayhi salatu wassalam xexam yeb yimum xex yeb demon na ak yenn sariya yo xamne mom la doon yoni mom Sayyidina Abou Bakr radhiyallahu anhu pour gattal bi nga xamanteni ci la yonent bi nak alayhi salatu wassalam genn adina mom la al sahaba min al muhajirin wal ansar dal dikoy fay fal dal dikoy tabu def ko muy ki nga xamne moy ki wutu yaron tibbi alayhi salatu wassalam comme ni nga xamantene ni hadith yo yeb inshallah dinañ ci gina ñew bu soobe yalla dañuy bañ affaire bi gina guddu ndax guddu na ba pare comme li sayna umar radiyallahu anhu wax newon yenn ansari ak muhajiruni ne len ndax du ngeen geureum ko xamantene ni yonent bi alayhi salatu wasalam moko geureum ci suñu diine ndax bi yonent bi alayhi salatu wasalam febaré ba manul won di ñew di julli sa bu julli ma soona jof da nan muru abu bakr muru aba bakr fal yusalli bin nas digel len abu bakr radiyallahu anhu mu dal di jita nit ñi bi nga xamantene sax amna ben jour mu wax ko ben sahabi ne digel len abu bakr mu jité mom mu genn xol ci nit ñi ñu newon ci jakka ji gisufa Sayyidina Abou Bakar radiyallahu anhu mu gis Sayyidina Omar top muneko Omar jitel Sayyidina Omar commencé di jité yonent bi alayhi salatu wassalam dafa deg batam rek mune dedet bagné bagn yalla bagnna yonentam bagnna julit ni bagnna illa Abou Bakar na Abou Bakar jité Sayyidina Omar radiyallahu anhu après biñ kiwé ñu dem séti Sayyidina Abou Bakar fam nekkon dafa amone gant neko yonent bi alayhi salatu wassalam néna nga ñew jité nit ni mu ñew Sayyidina Omar radhiyallahu biñ paré mu ne kiko waxon jitel mu ne ko yaw fo man biñ mané jitel dama fogon na yaronte bi alayhi salatu wassalam bo la wax man ma jité mais xam nga né mu ne ko ah man

suñu borom mom moy xaritam mom alayhi mom alayhi salatu wassalam nga xamne ci bobu la ne fatal len may bepp buntu bo xamne day mené vers ci jak sama jak ji bam dess jakay sayyidina abu jakay keur keur bepp buntu keur boy mené ci jak ji na ngeen mako fatal bam dess bu sayyidina abu bakr radhiyallahu anhu nga xamne tamit bokku na ci yi borom xam xam yi rahmatullah alayhim di wax ne ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam waxul directement que ne diw momay wutu après waye siñu bari comme ci dulli giñ wax sank ak ndaw si nga xamantene ni ci hadith bo xamne muttafaqun alayhi la bu jubair ibn mut'im radiyallahu anhu mune dafa am ben jigen bo xamne dafa ñewal yonnati bi alayhi salatu wassalam am lum ko don laaj yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko demal ba dewen nga ñew muneko wa ndawsi neko wa buma ñewate fekkuma la fi nak muné ndawsi ka annaha taqulu al maut comme si ndawsi day supposer que ne wax yonnati bi alayhi salatu wassalam wa buma ñewate nak fekkuma la fi moy fekk nga genn adina ana ci kan lay dem muneko in lam tajidini fati aba bakr bo ñewé fekkoma fi moy fekk ma genn adina demal ci abou bakr kon lool Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu nga xamantene yoy yeb day wanene mom yonnati bi alayhi salatu wassalam même bu ko waxul directement luy junju mom Sayyidina Abu Bakar bokuna tamit ci kiwam yi sani yasnaini idhuma fil ghar bobu alquran waxne bi nga ñom ñaar mom mi nga xamne moy ñaarelu ñaar ñi ñaar ñoñu nekkon mu yonnati bi alayhi salatu wassalam ak mom biñu nekké ci khuntu momu biñuy dem ci di gaday iz yaqu iz qala li sahibihi bi nga xamné ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam di wax andano wam bi mu tuddé ko sahibu rasulillah muy andano yonnati bi alayhi salatu wassalam ta imam al kinu tuddu ibn hajar rahimahullah mom mu né ki Sayyidina Ali ibn Abi Talib da ron wax comme ni nga xamanteni non la ko waxe mom fil fath rahimahullah imam al hafiz mune ki imam ali radiyallahu anhu da ron wax ne dane warawat tabarani min hadith ali annahu kana yahlifu anna allah anzala isma abi bakr min as-samaa as-siddiq après imam ibn hajar rahimahullah mun rijaluhu thiqat mun mom imam at-tabarani rahimahullah solo na fi hadith sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ken mom da mom sayyidina ali da don watne yalla subhanahu wa ta'ala ci bopam mo wacce turu sayyidina abu bakar ci asaman muy as-siddiq te muné gor ñu nek ci tial la bop thiqat ñu wor lañu nga gis ne lol lepp bokku ci man qabay sayyidina abu bakr as-siddiq nga xamantene ni du jeex danaka limun ci dara sax waye bi nga xamantene nak mom ci la kon nek ci khilafa gi 2 ans yi ba 6 mois ci la ko li nga xamantene moy de dal di koy dikkel mom sayyidina abu bakr radhiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene nak ci lay genn adina mu def ay ndinkane yo xamne mom defon nako mom sayyidina abu bakr radiyallahu ta'ala anhu defalon ko yaay don ko wax yaay aisha radiyallahu ta'ala anha nga xamne dane mom ndax bi mi genn adina mom dane setal len ma lan la fi am mom sayyidina abu bakr moy lan la dessé ci awal xam nga bimi dem ci hadithu ya aisha bi mo ngi amone bimi dugg ci l'islam 40000 dirham la amone lepp mu dépasser ko ci yoonu yalla gorel ñom sayyidina bilal ak ñeneen ba pare alalam motax yoonu tibbi alayhi salatu wasallam ne amul kenn inna amanna nasi alayya bi sohbati abubak ki nga xamne mom mo gina budon nit ko meuna taxaw ki gina def lu bax gina jariñ yonent bi alayhi salatu wassalam ci andal andugum and ak mom ci nit ñepp moy sayyidina abubakar lol fekk mu ngi ko doon wax ci khutba bu mu defon bi mi waji genn adina fek mom yonnati bi alayhi salatu wasalam dane daron netali ne ben nit le bo xamne yalla dako tanulo tanulo ko min zahrati dunya mune ben jam la non hadith sa'id ibn abu sa'id al-khudri yonentou ma alayhi salatu wasalam même discours bobu da fekkone mu febar ba febar bi metti mu tak bob bi tok ci minbar bi mune in abdan khayyarahu allah bayna an yu'tiyahu min zahrati dunya ma sha wa bayna ma 'indahu fakhtara ma 'indahu fabaka abu bakr radiyallahu anhu yonentou ma alayhi salatu wasalam tok ci minbar bi ne amna ben jam bo xamne de di wax ak sahaba yi radiyallahu anhu bur yalla dako tanlo ant mu jox ko ci tour touri adina bi lu ko neex lu mu beug ci adina rek mu dal di koy jox ak entre tamit lolu entre lolu wa bayna ma indaw ak li nga xamne mu tan soit lepp lu beug ci tour touri adina mu defal koko ak li nga xamantene entre lolu ak li nek fi mom bur yalla mune jam bob nak biñ ko tan lowe lol mu tan li nek fa yalla sayyidina abou bakkar radiyallahu anhu ci bir mbolo mi muy joy ba pare juk wa qala mune fadaynaka bi abaina wa ummahatina mune yonnati bi alayhi salatu wassalam ne mom sayyidina abou bakkar jogne jende nañ la suñu baye ak suñu yaayi legi mune ñepp nak dal di jaxle ci affaire bi ñu ne mais abou bakkar lu muy wax ni ñu ne ñepp jaxle ñu ne mais ki lu muy wax ni neena fa ajidna lahu ñun ñu ne way mais am ñu nan neena wa qala annas ñun ñu nan unzuru ila hadha ash-shaykh mais xolal sheikh bi rek xolal pa bi yukhbiru rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an abdin khayyarahu allah bayna an yu'tiyahu min zahrati ad-dunya wa bayna ma 'indahu wa huwa yaqul fadaynaka bi aba'ina wa ummahatina am ci nit ñu naan mais xolal pa bi limi muy joy mom yoonte bi alayhi salatu wasalam mu ngi netali di wax jam bo xamne dañ ko tanlo yalla da ko tanlo entre tortouri adina ak la nek fa mom mu tan la nek fa yalla lolou mom lu ci joy ni mu jog naan fareyna ka jënd nañ le sap suñu yaay ak suñu bayyi mais ki mais nak bi mu waxe lolou nak mom Sayyidina Abu Bakar comprendron nene jam bobu mo don Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy appam la len don dalen don tagge bopam motax Sayyidina Abu Bakar Abu Sa'id al-Khudri ci bobu bula yonnati bi alayhi salatu wasallam ne won Sayyidina Abu Bakar ala rislika ya Abu Bakar ne ko defal dag bim gise nit ñi di am ño xamne dañuy protester di jaxle ci tax bo ci la len waxe ne amul ki gina matal ak andando ak man gimte am jariñ moy sey Abou Bakar ni moné mona Sayna Abou Sa'id al-Khudri ne wa kana Abou Bakrin huwa a'lamana bih moy ki ñu ginnona xam kon mom mo ne kon ki gina xam waxu yonnati mi alayhi salatu wassalam mom Sayna Abou Bakrin radiyallahu anhu bi nga xamantene nak ci la ko ci lay waji genn adina mom Sayyidina Abou Bakrin رضي الله تعالى عنه دفع و سيدنا عثمان بن عفان و سيدنا عبد الرحمن بن عوف دال دي كو نيك مولاي لاج اك تاميت سي وا انصاري دي لين لاج نان لين اخبرني كو نيك بو نيوي مونكو اخبرني عن عمر فك موغي سي لالو بي مو ген ادنا فيبا ku ñew mu ne la xabar ma ci Omar lan ngay wax ci Omar radiyallahu anhu wax ma ci mom lan nga ci xalat sayyidina uthman mom radiyallahu anhu bim ko laaje dane ko allahumma ilmi bihi an sarirahu khayrun min alaniyati wa annahu laysa fina mithluhu sayyidina uthman ibn affan mu ne allahumma ilmi ma wo borom bi yow sama borom de lima xam ci mom de moy biram mo geuna bax li fe moy bitim ndax sayna umar radiyallahu anhu comme niñ koy gisse ansari ñen ci ansari niñ ko koy waxe moy ne dafa degeeron taron ku taron la surtout jamono yonnati bi alayhi salatu wassalam legi motax sayyidina uthman ni mom biram mo gën bitim ndax ci bitim ni nit ni ku tar dañuy fogné ki dafa tang pa bu tang la alors que buñu ko jégué ba xam ko réellement xamné ki ndeké melul non ah sayyidina abdurrahman ibn auf mom biñ ko lajé mom muné ko yow khalifatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam muneko ma tasalni an amrin illa wa anta a'lamu bihi minni amul dara lo may laaj lulul la yam ko gina xam moy ne yam gina xam sayidina umar mi yam ko gina xam waye tamit mu daldi waxat ci wa ansar ñom sa'id waxna tamit ak sa'id ibn zayd ak usayd ibn khudayr tamit ci muhajirun yak bokku tamit khudayr ibn usayd ibn khudayr bokku ci ansari bi nga xamantene ni nak ci ray am ñum ci waxal ñu ne ko yow abubakar sayyidina abubakar ma anta qa'ilun li rabbika idha sa'alaka an istikhlafika umar alayna wa qad tara ghilzata bi nga xamantene nak amna ndax dafa am yenn ci sahaba ay radiyallahu ñu deg dokalante bi am entre sayyidina abubakar fek bobu de wan koy mu ngi waji genn adina mais beug out remplaçant biñu degge ne wax na ci ak sayyidina rumeur yi am ñu deg ne wax na ci ak sayyidina abdurrahman ibn auf ak sayyidina uthman ak liñu ko wax yeb legi du ñew ci mom ne ko ana lan ngay wax sa borom bo deme budene da nga jël Omar sayyidina Umar radiyallahu anhu def ko mu wutula mu nek ki nga xamne mo ñuy jitu te yow gis nga Omar mi mu tarek ni mu gaaw mere ak ni mu degeere sayyidina Abubakar ne ajlisuni tok lo len ma abillahi tukhawifunani tukhawifuni ndax da ngeen may ragalal ya da ngeen may yalla ngeen may titlo man ngeen di ragal lo yalla خاب من تزود من امركم بظلم اقول اللهم استخلفت عليهم خير اهلك با بارے مونلن ابلغ ما قلت لك من وراءك بيغا خامتني موم لا نكو واخ نكو ناخ داغي فال ابري ياو عمر تي غيسنا عمر اك نيمو تاري اك تانغايم مون توك لولن مونلن داخ يين يالا نين ماي تيتلو نين ماي راغال لو pertna kep ko xamantene ni dafa womlé yokulé di womlé té jaarale ko ci ton ci seen mbir yeen li ñeen mom yeen julit ñi mu ci profito jaaré ko ci ton mune bu boba xam nga lan lay ton sama borom dama nan man dé moy ki ma bayyi sama ginnaw né nama remplace khayru ahlika moy ki gën ci sa ñooñu ci julit ñi di ñinga xamantene ni ya leen yilif muy sa jaam yoyu ke fa gën la leen bayil ba pare mo ne ñi ko doon wax loolu demal nga del li ma wax demal wax ko ñinga xamna ñoo nek sa ginnaw ba pare sayyidina abubakar radiyallahu anhu wo sayyidina uthman nga xamne mom mo eppon lu doon nek ak mom bi mu febaré mu ne ko uktub bindal wo ko ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim هذا ما عهد ابو بكر ابن ابي قحافه في اخر عهده بالدنيا خارجا منها وعند اول عهده بالاخره داخلا فيها حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب اني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له واطيعوه واني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي واياكم الا خيرا فان عدل فذلك ظني به وعلمي فيه وان بدل فلكل امرئ ما اكتسب من الاثم والخير اردت ولا اعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والسلام عليكم ورحمه الله ثم امر بالكتاب فختم